dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy wtorek, 26 listopada, już 19 na serwis. Zaprasza Michał Przerwa. Ukraina potwierdza, że nie ma przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. To wnioski po spotkaniu szefów MSZ Polski i Ukrainy. PiS zaskarżył decyzję Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą finansowania partii. Naukowcy ze Szczecina opracowali nową metodę leczenia raka jajnika. Szef ukraińskiej dyplomacji z pierwszą oficjalną wizytą w Warszawie spotkał się z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim. Po rozmowach jest bliżej do uregulowania kwestii trudnych dla relacji dwustronnych, m.in. Wołynia, mówi minister Sikorski. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków. My też będziemy mobilizować polskie instytucje, tak jak Instytut Pamięci Narodowej, do wrażliwości na postulaty ukraińskie. Rozmowy dotyczyły także pomocy dla Ukrainy i relacji transatlantyckich po zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych. Szczecińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakresie zatrudniania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w 2023 roku. Chodzi m.in. o fikcyjne zatrudnienie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Jak podkreśla rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie Łukasz Błogowski, chodzi o znaczną kwotę. Przedmiot postępowania dotyczy mających miejsce w 2023 roku nieprawidłowości w zakresie zatrudnienia oraz świadczenia pracy na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wstępna wartość szkody szacowana jest na kwotę nie mniejszą niż 160 tysięcy złotych. Poseł PiS Dariusz Matecki określił sprawę jako totalny fake. Nawet gdybym tam nic nie robił, co jest totalnym, absurdalnym fejkiem, to i tak byłaby to dużo, dużo lepsza praca dla Lasów Państwowych niż praca obecnych władz Lasów Państwowych. Według Onetu wyniki audytu świadczą o tym, że Dariusz Matecki w Lasach Państwowych otrzymywał pieniądze za nic. Był tam zatrudniony na pełny etat, ale miał pracować tylko na papierze. W przypadku postawienia zarzutów Mateckiemu grozi do 8 lat więzienia. Prawo i Sprawiedliwość zaskarżyło decyzję Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą finansowania partii. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za 2023 rok, co skutkować może utratą subwencji w wysokości 75 milionów złotych. Skarbnik PiSu Henryk Kowalczyk powiedział Polskiemu Radiu, że decyzja PKW była polityczna i wymagała zaskarżenia do Sądu Najwyższego. Widać bardzo wyraźnie, że to była to tylko i wyłącznie decyzja polityczna. Więc trudno, żebyśmy się nie odwoływali, bo absolutnie jesteśmy przekonani, że w tym przypadku mamy rację i tylko obecna koalicja chce nas zagłodzić, żebyśmy nie mieli żadnych szans w wyborach prezydenckich. Sąd Najwyższy 11 grudnia będzie badał też inną sprawę dotyczącą finansów PiSu. Chodzi o sierpniową uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Partii. Wśród powodów odrzucenia tego sprawozdania są m.in. agitacja wyborcza podczas pikników wojskowych, spot reklamowy Ministerstwa Sprawiedliwości i prowadzenie kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji. Ukraińska policja zatrzymała w Kijowie rosyjskiego dywersanta. Dokonał on nieudanego zamachu na funkcjonariuszy. To nie pierwszy przypadek aresztowania osób, które nad dnie na zlecenie Rosjan dokonują aktów dywersji. Według informacji policji 43-latek wynajął w jednej z kijowskich dzielnic mieszkanie, w którym zamontował pułapkę wybuchową z wykorzystaniem granatu. Następnie zadzwonił na telefon alarmowy. W momencie, kiedy do pustego mieszkania wyszli policjanci, doszło do eksplozji, jednak funkcjonariusze nie ucierpieli. Dywersanta udało się wyśledzić i zatrzymać. Jak czytamy w informacji policji, miał on za zamach na funkcjonariuszy otrzymać $2000. Wcześniej za $100 spalił elementy infrastruktury kolejowej. Do podobnych incydentów dochodziło w ostatnim czasie w Ukrainie. Stolicy. Częste są także podpalenia mające charakter dywersji. W tym roku zatrzymano 179 takich osób, które na zlecenie rosyjskich służb podpalały samochody wojskowe, infrastrukturę kolejową i przedsiębiorstwa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nową metodę leczenia raka jajnika opracowali szczecińscy naukowcy. Nowatorski preparat dostarczany jest bezpośrednio do komórek rakowych. To jest leczenie celowane, bez skutków ubocznych, które towarzyszą obecnym metodom leczenia. Tak mówi rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Emilia Kujawa.

Kinga 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu laktoza jednowodna. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Szukasz samochodu do swojej firmy? Wybierz Doblo, wydajny minivan, który oferuje jedne z najlepszych w klasie wymiary przestrzeni bagażowej i parametry ładowności, zapewniając jednocześnie dynamikę prowadzenia i komfort jazdy. Kompaktowe Doblo, dostępne od ręki już od 71 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za trzy ostatnie dziękujemy w męskim gronie. Michał Jakubik audycję zrealizował, Paweł Turski ją przygotował, Daniel Leśniewski odbierał telefon od Państwa, a ja miałem przyjemność ZD3 poprowadzić. Do usłyszenia w czwartkowym. Dobrego dnia i przekazuję antenę Maćkowi Jankowskiemu, młoda generacja trójkowa. Zagadaliśmy się troszeczkę o sporcie, o tym, że Maciek grał kiedyś w siatkówkę. Jestem przekonany, że do sportu wróci. My już o tym kiedyś rozmawialiśmy przy okazji twojego cyklu Biegam, bo lubię, jak robiłeś na żywo któregoś razu w Dobrego Dnia. Pamiętam, że namawiałeś mnie do tego, żeby w sporty właśnie drużynowe pójść i myślę, że zbliżam się do tego zdecydowanie. A propos sportów drużynowych, to tutaj w niedzielę przed koncertem zagadnąłem Darię ze Śląska. Ode mnie się dowiedzieć, że ona była siatkarką, ty też byłeś siatkarzem, więc Daria obiecała, że przyjdzie do nas do trzeciej strony medalu pogadać o siatkówce. Wpadnij. Dobrze, dobrze. Zadasz ja na pewno libero. Fachowe pytania. No, mam nadzieję. Spróbuję sobie odgrzebać tę moją przeszłość siatkarską jakoś w głowie, ale jakieś tam wspomnienie związane z AZS-em Olsztyn mam, więc coś wymyślę. Dobrze, nie zagaduję ci audycji, bo ty masz ważne rzeczy do przekazania. Bardzo ważne, o tym za chwilę. Rotacja. Dziś do godziny 20 mnóstwo muzyki nowej, rzecz jasna, jak to zwykle w rotacji, a poza tym... A w zasadzie przede wszystkim, można powiedzieć, kolejne ogłoszenia związane z OFF Festiwalem 2025 to już za chwilę. Yeah. Znowu rocznicowo rozpoczynamy rotację. No oczywiście to jest utwór, który chyba wszyscy doskonale znamy. Anarchy in the UK. On rozpoczął nasze dzisiejsze spotkania. Kalendarzowo związany jest z kalendarzem dlatego, że 26 listopada 76 roku dokładnie ten singiel został opublikowany. To jedyny singiel wydany przez EMI, singiel Sex Pistols rzecz jasna, debiutancki. Singiel myślę, że przez wszystkich nas doskonale znany, pamiętany. Natomiast my dziś, tak jak już być może ktoś się zorientował z naszych mediów społecznościowych, powracamy do tematu bardzo ważnego, tematu Trójki, która znowu jest na off-festiwalu, a w zasadzie off-festiwalu, który znów jest w Trójce. Jak zwał, tak zwał. Artur Rojek jest z nami w studiu. Dzień dobry, Arturze. Ale nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Powiedz coś więcej na temat tego, kto dzisiaj z tobą, bo to będzie bardzo istotne. Jest ze mną Kasia z Gutek Film. Będziemy dzisiaj razem ogłaszać artystę. To zdarza się pierwszy raz w historii, ale myślę, że okazja jest na tyle ważna i w zasadzie ogłoszenie off-festiwalowe pokrywa się z bardzo ważną premierą w tym tygodniu, więc będziemy trochę opowiadać o muzyce i trochę o filmie. Ja o muzyce, Kasia o filmie. Tak jest, dobry wieczór Państwu. To o filmie za kilka chwil powiemy, bo żeby do niego przejść, należy właśnie powiedzieć o tym, kto wystąpi na off-festiwalu 2025. Mamy już pierwsze ogłoszenia za sobą, bardzo duże, związane z Irlandią, jedno z nich. I dziś, zdaje się, do Irlandii wracamy, ale chyba nie tej, co wtedy. Do Irlandii północnej. Tej innej. Południowej nawet. Wcześniej byliśmy w Dublinie, teraz jesteśmy w Belfaście. W Belfaście. Dzisiaj będzie ogłoszenie bardzo wyjątkowe, dlatego że poświęcone w zasadzie tylko jednemu artyście, właśnie ze względu na ten zmasowany atak z jednej strony muzyczny, z drugiej strony filmowy. I tym zespołem, który zagra w tym roku na Off Festiwalu, będzie irlandzka formacja pochodząca z formacji właśnie z Belfastu, zespół Nick Up, który z jednej strony jest czymś bardzo unikalnym i świeżym na w ogóle muzycznej scenie w ostatnich miesiącach. Zespół, o którym jest z dnia na dzień coraz bardziej głośno i sytuacja się coraz mocniej zagęszcza. Niewątpliwie zasługa muzyki ich płyty, wyprodukowanej przez Todd Latee, płyty Fine Art, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno publiczności, jak i mediów, ale też z drugiej strony kwestia filmu, w którym uczestniczą, filmu, który opowiada o nich i który zdobywa nagrody na wielu znaczących festiwalach i coraz większą rzeszę fanów wokół siebie zdobywa, ale myślę, że o tym Kasia trochę więcej powie. Więc Nick Up to jest taka sytuacja, która Nick Up to jest taki zespół, który może być w następnym roku, w latem 2025 roku, no czymś takim no bardzo mocno oczekiwanym. Po tym wszystkim, co się obecnie dzieje, po tym wszystkim, co się prawdopodobnie wydarzy w najbliższych miesiącach. No to jest zespół, który na pewno łączy dużo takich hip-hopowych elementów bardzo powszechnych w latach 90. Trochę tam Beastie Boys nawet. Bardzo w starym stylu, ale tak, no myślę, że to jest akurat fajne, bo nawet fani hip-hopu zaczynają szukać czegoś, że tak powiem, zaczynają się cofać trochę do tyłu, aniżeli szukać cały czas nowości, będąc zmęczeni tym, co jest obecnie. A lata 90. generalnie we wszystkich sferach są teraz dosyć mocno, że tak powiem, badane na nowo. U nich też bardzo ciekawe jest to, że w języku irlandzkim sporo tworzą, sporo piszą i to jest też pewna misja, której się podjęli i taka można byłoby przeczuwać, że gdzieś tam skreślająca ich w kategoriach mainstreamu czy też komercyjnych, a jednak się poniosło. No myślę, że to jest ogromna zasługa tych właśnie chłopaków, bo oni pod płaszczem takiego łobuzerstwa tekstów o piciu, o narkotykach i o chuligaństwie niosą bardzo ważne przesłanie. Mają przede wszystkim dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o ich tożsamość, o to skąd pochodzą, jakim językiem się na co dzień porozumiewają. Myślę, że ten aspekt językowy tutaj jest szczególnie ważny, bo pokazuje jak bardzo ważne to jest dla nich, jak bardzo ważne jest dla nich to, skąd pochodzą, w jakim języku ze sobą się porozumiewają i dzięki czemu mogą na siebie zwrócić tę uwagę. Myślę, że ten film jest i muzyka bardzo mocno się jakby gdzieś tam spotykają w takim jednym z tekstów, który wypowiada jeden z aktorów w tym filmie, że każde słowo wypowiedziane po irlandzku jest jak kula wymierzona w wolność Irlandii. Sprawia wolność Irlandii. No, tak było. Tak powiedział główny aktor Michael Fassbender. Tak. To w takim razie postawmy tutaj przecinek, żeby zostawić takie małe niedopowiedzenie i za chwilę o filmie. Też w kontekście, myślę, na pewno języka powiemy. Także Belfast dziś, Irlandia Północna i zespół Knee Cap kolejnym ogłoszeniem o festiwalu 2025. My teraz sięgniemy po ich płytę numer 2, bo dwie mają na koncie. To jest wydawnictwo bardzo świeże. Hard Road. Wracamy za chwilę. Jury le shin eha amaka rash again our sangha chatter mukali pop and so we wonder and why can a taxi he got and where he's at that don't start it cause him I'm pretty scrap all of a sudden more few hand rings people so told her mukali about the two bad things my phone's about to die my collar and so am I if I get stabbed 1 to 10 hey bobble it's thing and shane cunis foxy don't be doing this he's never been dramatic how's he getting through this smack bang in London and we're all clueless so Neil Doyer be hugging called Julish. I'd love to do this myself if I had certainty where it was, but I got a phone call that is scaring me. Mowgli Bob is the current missing. We were all cooked out, never stop sniffing. Play my iPhone laptop, ringing the cops, yeah, cooked out, so can't stop talking, but they won't listen. Mowgli Bob is the current missing. We were all cooked out, never stop sniffing. Play my iPhone laptop, ringing the cops, yeah, cooked out, so can't stop talking, but they won't listen. I'm trying to make it by the hollow road, but some cunt on my way sent me the high road. I'm too high though, I'm a phone dad, near an hour ago, man, just hijacked this fella from Domino. Can't push out the motor, yeah, I'm a. It's neither what a fucker makes you prove he's crap, cause he took a half and he's giving it all that. The one he the white here, we get the fucking slap. So we shot him into an Uber. Cop bang straight, cause we stepping loads of Hoover. The bird to get the words out, where is me own house? The taxi man was friendly. Down the car, drop me up when I'm ready. Shake a tobbin, bird shot, I really hug him. I'm good handling my car, but then I hardly start running. But I shot, I seen it coming. 5 a.m. in London. But bucket hat, furry coat, full of gold. Fuck sake, I'm losing hope. Mowgli Bob is declared missing. We were all cooked out, never stop sniffing. Play my iPhone laptop, ring in the cop shop. Cooked out, so can't stop talking, but they won't listen. Mowgli Bob is declared missing. We were all cooked out, never stop sniffing. Play my iPhone laptop, ring in the cop shop. Cooked out, so can't stop talking, but they won't listen. Jesus Christ. What the fuck is this cunt? Huh? Fuck, Peter's on the fuck wall and that's really up and up. Hold on. I know exactly the right. We got Gaffa, hard for Haru, Makara, Mogi, Bob, Faro. Agree me new than the past lands, niche, I'm stressed, Mowgli's running like there's no tomorrow. The police are doing fuck all, gotta make a quick call. Get the West End King involved, Article of London, it's Captain Shaw. Wrong way down a one way, I know the score, this ain't Wembley. Tryna run me down, tryna end me, it's been a long night, don't tempt me. I was never tryna hit up Harrow Road, that's too far around from Ludbrook Grove. Grew up in a war like Alamo, off the grid, Guantanamo. I just want my bae on a sofa, but I'm hitting a strip in a Rover. Toxic like melanoma, low cut, gripping my wrist till it's over. Nah, no assist from the motor, doing 10 toes till I'm home, it's long. Can't send nobody, nobody come, no one don't know where I've begun. I was never spun, no stunt or done, God knows what I've become. I'm a ghost in the ether, smoking my lungs, drinking a liter, rinsing a fun. Harrow Road. Tak brzmi fragment drugiej płyty grupy Knee Cap, płyty Fine Art, która ukazała się w czerwcu tego roku, a w roku przyszłym, na początku sierpnia, zespół Knee Cap wspomniany wystąpi na OFF Festiwalu 2025 pod patronatem Trójki Rzecz Jasna. Ja przypomnę jeszcze, że w studiu z nami Artur Rojek, który przed momentem ogłaszał właśnie rzeczony Knee Cap i Katarzyna Siewko z Gutek Film, która też przybyła, aby o Knee Cap co nieco powiedzieć, ale w kontekście nie stricte muzycznym, choć z muzyką silnie związanym. Chodzi o film, który niebawem w Polsce też już doczeka się swojej premiery. Niebawem, bo już za moment, 29 listopada do polskich kin wprowadzamy film Knee Cap, hip-hopowa rewolucja. Jest to sytuacja o tyle niecodzienna, że tak jak wspominaliście tutaj, Knee Cap mający na koncie dopiero dwa albumy studyjne, mają już zrealizowany film na swój temat. Nie jest to film dokumentalny, a film fabularny. Film częściowo inspirowany ich historią. Chłopaki są zresztą współautorami scenariusza. Partneruje im Michael Fassbender, jak zresztą zostało już też wcześniej powiedziane. Film jest komedią, co też myślę, że jest nieoczywiste dla takiego gatunku filmu biograficznego, filmu muzycznego. Oni faktycznie bardzo konsekwentnie kreują swój wizerunek sceniczny. Ten wizerunek sceniczny ma też przełożenie na to, w jakie postaci wcielają się na ekranie. Myślę, że oni bardzo konsekwentnie tworzą swój mit i tworzą te persony, z którymi stają się na scenie. Zresztą Rich Pepiat, reżyser tego filmu, odkrył chłopaków na koncercie w Belfaście w 2019 roku, więc był to moment dopiero rozwijającej się ich kariery. To chwila po pierwszej płycie, tak? Tak. Mówił, że nie zrozumiał ani słowa z tego, o czym rapowali, bo rapowali w języku irlandzkim. Pepiat jest Brytyjczykiem, Anglikiem, więc nie rozumiał absolutnie ani słowa, ale widział energię, widział charyzmę, widział to wszystko, co dzieje się z publicznością wskutek tego, jak Niqab zachowują się na scenie, i chciał to przełożyć na film o Niqab właśnie. Film, o którym mówimy, to Niqab, hip-hopowa rewolucja. Raz jeszcze, jakbyś mogła, gwoli dopełnienia formalności wszelakich, kiedy będzie można go u nas zobaczyć i gdzie? 29 listopada w kinach w Polsce. Zachęcam do sprawdzenia repertuarów najbliższych kin. Ten film, jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest irlandzkim kandydatem do Oscara, więc trzymamy mocno kciuki za powodzenie tego filmu w rozgrywce oscarowej. Mówi się, że być może stanie się czarnym koniem tych Oscarów, więc zobaczymy. Oby? No bo to by też mogło faktycznie pomóc w promocji zespołu, zdecydowanie zresztą, a to z kolei wpłynęłoby na pewno na to, jak będzie to wyglądało już w sierpniu 2025 roku na OFF Festiwalu. Myślę, że Niqab jest zespołem, który w Polsce cały czas zyskuje popularność, choć oczywiście nie jest aż tak znany jak na Wyspach czy w swoim mieście rodzinnym, ale właśnie, jeszcze to jest to słowo klucz i myślę, że do sierpnia sporo się tu jeszcze wydarzy, zwłaszcza, że tuż premiera filmu. Katarzyna Siewko i Artur Rojek dziś w rotacji w związku z kolejnym ogłoszeniem OFF Festiwalu 2025, nadchodzącą premierą filmu Niqab, hip-hopowa rewolucja, bo Niqab na OFF-ie zagra. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo. No i sięgniemy oczywiście po płytę numer 1 grupy Niqab i to będzie coś w języku irlandzkim, żeby wszyscy usłyszeli, jak to dokładnie brzmiało te kilka lat temu. Dur a valak fi hir car Carlsberg agus gin and tonic Mar sin an doig ar mwy Lom sa im acht Mala mor ran yi ag jern ag hiha Mar nar warna chak da nir asgan in wad ag hiha Goma ag da vela siat rili gan a iha Is tabi siad ag gila vega homlin spriste Ki agus tak sa le dosi an fwak Chirn sa cura Sus ful wak Da wagali bar ha kilin shin da sack An is di FBI aga mar na yarn am a shak Crag ar an duras yes postman cat Tri cotta na gud cotta is ni ike mwy twat Ni gara mwy jing ear mwy da shim pure Cheery mayor, magic milly, jury and lay. Axel the vagam and lobby, spliff a gus cup and tea. And it's the Eha war room, Mark Galler and Yeh. Kermit with DLA or Fada Drew, MDMA. Cheeracker, Rakuha and the Mowgli, Bab, Kajan, Crack. Kadoya, we're two and clap, not back. Martin, Virginia, Gullamak and Octuk is the J. Kilo, Coke, Alla, Egg, Mowgli, Bab. Kurum, a fool, Freesty, Urum, Harma, Wood, more Gurums. Come along, Fiend, Bully, Adiska, Wilshia, Churum, Martas, Sucker, Gurum, a wood and a Hanilagi. It's come along, go will the Ahar and approve. Bugna gigin kosher rugas buzzer hana. It's bralum double dropping buhuli dana. Jan kinshia gawil and beat it the walla. August cleelish natura ha inisha lanin. Curda vera the walla mohi buzzer the viola kai sheer couple of bluma. It's mara will kodger be fog if I bump on makara. Gachiha oda ahar sheer ka will and daher. Curda vera the walla mohi buzzer the viola kai sheer couple of bluma. It's mara will kodger be fog if I bump on makara. Gachiha oda ahar sheer ka will and daher. Mawahar, ar bulam arnar eat me malone. Tam blast a cocaine ga foil in my fucking drone. A kahi rachni, so the fucking worm in my home. Stone died, I got her born on my fucking phone. Ek still a vey a kusher rock la all na bais. Tam a brolla gave the channel, tam a gulga mai. Da rare planet ni coffee, tam a wadru oak. Nero will mark chenier, agus couple of poke. Good fellas, pizza, yes, I give him Maria. Egg and self check it, acne, egg and with deeper. Sir, sick and food bank, munchies, lethal. Couple of pumps of rest on the lads in Ibiza. But y'all wait late, then the coagulation tart. Touring boat, bucky, cocktail, cart. The lads are beast, I'm with a gull or a dry, let's just the fuck. Couple of bumps, it's a layer. cur de vera da walla mohi buzzer da viola kai sheer couple of bruma is mara will codger be fog if I bump on makara got you here oda ahar sheer ka will and daher cur de vera da walla mohi buzzer da viola kai sheer couple of bruma is mara will codger be fog if I bump on makara got you here oda ahar sheer ka will and daher Lando che and this shock ni wakam nish and beer. Nilan all you see, hard we his the jeer. Niakam se in fucking garda or be yak chanagi shashis in RTE. Makara ugas mugli papi stressuna hatcha. Mara dirt me hanna that the yara for quacha. A bar lam and shamfet, she sick and bingo. Ni capagoni cons for jack lish and lingo. Cracking nuggets on her me home, I shade a hole. A kerna boomy lakala, so go mesh it ray. A jil fee earn stage, it's a file and though. A kerna picks her instant in a file my hold. It's still maybe her being a cots for you chapping me, yay. Hot as you guard him, judge free him a red. John him shacking me gear to NPMA. Cause murder won't be cura mock right here straight. Curta vera the walla mohi buzzer the viola kai sheer couple of bruma. Is murder will codger be fog if I bump on makara. Got you here oda ahar sheer ka will and daher. Curta vera the walla mohi buzzer the viola kai sheer couple of bruma. Is murder will codger be fog if I bump on makara. Got you here oda ahar sheer ka will and daher. Curta vera the walla mohi buzzer the viola kai sheer couple of bruma. Is murder will codger be fog if I bump on makara. Got you here oda ahar sheer ka will and daher. To grupa Nikap na płycie, już drugiej płycie, która ukazała się w roku 2018. Przypominamy, że to jest zespół, który wystąpi. To jest kolejne ogłoszenie związane z OFM 2025, a 29 listopada będzie można zobaczyć film Nikap, hip-hopowa rewolucja, o którym przed momentem z Arturem Rojkiem i Katarzyną Siewko z Gutek Film rozmawialiśmy. My tymczasem powracamy do tego, co się dzieje na scenie muzycznej, do nowości rzecz jasna, które też na antenie Trójki można było usłyszeć, rzecz jasna, w piątek w audycji Nowe w Piątek. To jest najświeższy utwór grupy Dojo Cats, zapowiadający nadchodzącą płytę. Nosi tytuł Rewind. Temperature is rising. Never thought I'd rush in. Cautious emotion as time is racing on. Stop, rewind. There's a story old and I wanna tell it. Stop, rewind. Just surrender. Stop, rewind. There's a story old and I wanna tell it. Stop, rewind. Shake me more, skin to skin. Let me see it ride or die. Take your time, I can't deny. What's yours is mine. Stop, rewind. There's a story old and I wanna tell it. Stop, rewind. Just surrender. Stop, rewind. There's a story old and I wanna tell it. Stop, rewind. Wanna tell it? Stop, rewind. Just surrender. Stop, rewind. There's a story old and I wanna tell it. Stop, rewind. Thank you. szepta soulu spod szyldu Dojo Cats, nie mylić z Dojo Cat, bo taka artystka też jest. To Rewind, czyli trzeci singiel zapowiadający nadchodzącą płytę. Skoro o płytach mowa, to teraz sięgniemy po taką, która już się ukazała. 22 listopada dokładnie, czyli w miniony piątek, naszą płytą tygodnia poczęstował nas Michael Kiwanuka. To Small Changes i jej fragment Live for Your Love. Don't pretend I won't let you down. Silence tends to hang the noose now. All my days are For Your Love to fragment czwartej już płyty w dorobku Michaela Kiwanuki, czyli kolejna podróż do Wielkiej Brytanii za nami. Small Changes, taki tytuł nosi ta płyta, to jest nasza płyta tygodnia obecnie. Codziennie po godzinie 10 prezentujemy Państwu coś z tej właśnie płyty i rzecz jasna wręczamy kolejne kopie. Myślę, że jutro też coś się znajdzie. Przy nowościach pozostając, sięgamy po najnowszy singiel grupy The Blue Stones, w zasadzie duetu kanadyjskiego. Killbox to ich najnowszy utwór. Killbox, czyli nowość od zespołu The Blue Stones. Zawsze mówię zespołu, a to przecież duet. Duet prosto z Kanady, dostarczający nam swoich nowości. Po raz pierwszy usłyszałem ich w, pamiętam, serialu, w garniturach. Suits, to był naprawdę bardzo dobry soundtrack. Tymczasem my cały czas przy nowościach i zapowiedziach koncertowych właściwie, bo artysta, którego teraz Państwu zaprezentuję, to jest człowiek, który w przyszłym roku w Polsce się pojawi. Preach me my sins, call on my skin. Silver tongue won't talk a dollar out of me. I sink or swim, or in between. Flashing lights won't shake the rhythm out of me, yeah. Mm. Me pink, turn my eyes green. Silver tongue won't take the blues out of me. Brick by brick, cheek to cheek, changing tides won't make a sailor out of me. Silver tongue won't taste the cool out of me. Bone by bone, war by war. Oh, the rain won't talk the fire out of me. Silver Tongue, czyli Jacob Banks z fragmentem swojej epki z ubiegłego tygodnia. Yonder Book One, taki ona nosi tytuł. A skoro mówiłem o koncercie, no to będzie to marzec 2025 roku, 24 marca, dokładnie wtedy w Warszawie. Rzeczony Jacob Banks wystąpi. A to już rotacyjna płyta tygodnia. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and Pepsis. Niggas watching War Star videos, not the SBs. Laughing at B-Pump or stomach turning. I get up and proceeded to write some. Absol in the corner mumbling raps, fumbling packs of Blackie Miles. Crumbling Kush till he cracked a smile. His words legendary, wishing I could rhyme like him. Studied this style to define my pen. That was back when the only goal was to get J-Rock through the dough. Warner Brother Records, hope Naeem Ali will let us know. Was excited just to go to them label meetings. Wasn't my record deal, but still I couldn't believe it. Me and Rock inside the booth hibernating. It was simple math. If he made it, then me not made it. Everything I had was for the team. I remained patient, grinding with my brothers. It was us against them, no one above us. Bless our hearts. A champagne Acura, a bunch of instrumentals I freestyled in the passenger. That nigga wore several hats, a producer, manager, director, and DJ. A hothead squabbling bloods, pyrus, and keyways. For this little thing of ours we call TDE, I watch him take some penitentiary chances, to say the least. Remember in the county building with Mixed by Lee, we tried to freak the system just to make a couple ends meet. That's my nigga for shit show. He brought Q over, but Q didn't rap, but he learned from our inspo. We split Louisiana chicken river boat special, sleeping next to O2 our consoles to be our refuge. He was homeless and I left home. Q said, Dot, you won't be slept on. You the nigga to bet on. Top had given us dominion in the home he lived in, hoping that we see some millions. God bless our hearts. Watch them fly. Use your heart. played Phil Jackson in my early practices. Strategies on how to be great amongst the averages. I picked his brain on what was ordained. Highly collaborative. Rep pushed the label the same amongst the savages. Moose kept my name in the function that he was running. T's kept the vultures away from me that was coming. Soundwave let me borrow his clothes for shows as a hype man. They cook up in his room till the night ends. Time flies. I'm carrying debates of a top five. Burying my ops and allies. But I done a half job communicating feelings of being stagnant. Life was getting bigger than just rapping. The business what I was lacking. Top used to record me back when it was poor me. And now we at the round table for what assures me. I guess my motivation was the yearning for independence. Poured everything I had left in the family business. Now it's about Kendrick. I wanna evolve. Place my skill set as a black exec. I jog. My memory knowing black hippie didn't work cause of me. Creatively I moved on with new concepts in reach. Top, remember Harlem sessions. We would strategize then hit the streets then come back. Record three records. I, to tell the truth, it fucked me up when D-Man passed. Motive was the condolences, but the pride crash. I had to bypass old mythologies I had. Put my heart on display like it was an iMac. To how my young niggas let me be the demonstration. How to conduct differences with a healthy conversation. If that's your family, then handle it as such. Don't let the socials gas you up, but let emotions be your crush. Pick up the phone and bust it up before the history is lost. Hand to handshake is good when you have a heart to heart. Use your heart and not your eyes. You got time and I got time. Free your thoughts and watch them fly. Use your heart and not your eyes. W piątek Kendrick Lamar opublikował płytę Niespodziankę. GNX ukazała się 22 listopada właśnie i to jest płyta tygodnia w rotacji. Tymczasem my powracamy do jeszcze jednej płyty z ubiegłego tygodnia, również bardzo szeroko omawianej na naszej antenie ze względu na przedpremierowy odsłuch, również ubiegłotygodniowy. You can wave it with a stick and the violins are quick. Of the trick is hollow. It's not gold, it's no deal. If you wanna know what is real, but don't sink your teeth into it. Man, I've put the popcorn and sweets down on your empty seat, cause you didn't make it. What goes up come down and down it stays. You're telling me, you're telling me to call the day. Resurrect from the dead, sweet Jesus. But I gotta give it to you. It takes originality and wit. If you're burying your shit when it freezes. It's not gold, it's no deal. If you wanna know what is real, but don't sink your teeth into it. You know what goes up. W miniony czwartek przedpremierowo w Trójce, a już oficjalnie w piątek 22 listopada ukazała się płyta Karaoke Moon, projektu solowego Martina de Volder, związanego przez lata z grupą Baltazar. To rzecz jasna projekt Warhouse. O nim mowa i dziś właśnie z tej płyty, z płyty Karaoke Moon, wyciągnęliśmy utwór What Goes Up. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania coś z kategorii nagrania koncertowe, ale bardzo wyjątkowa rzecz, ponieważ również związana z kalendarzem. Dziś, 26 listopada, urodziny obchodziłaby absolutna legenda muzyki, czyli Tina Turner, i w jej rękach dziś wszystkich słuchaczy rotacji zostawiam. Za chwilę 20 i serwis Trójki, i po 21 rzecz jasna HCH, czyli Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński, a my bardzo dziękujemy za to spotkanie. Michał Jakubik realizował, mówił Maciej Jankowski. Dziękujemy i do usłyszenia już jutro po 9:00. To Steamy Windows. Ogłoszenie społeczne. Tygodnik Spraw Obywatelskich. Opinie idące pod prąd. Sprawy zwykłych ludzi. Działania po twojej stronie. Nowy bezpłatny numer w każdy wtorek. Czytaj na www.instytutsprawobywatelskich.pl.